برگ سبز، برنامه شماره 230. این برنامه با همکاری عبادی، عبدالوهاب شهیدی، پرویز یاحقی و ناصر افتتاح در مایه بیات ترک تنظیم گردیده. اشعار از عبید زاکانی، اشرف شرف الدین ملقب به شاپور، مسیح اصفهانی، عاشق اصفهانی. گوینده روشنک. ز سوز عشق من جانت بسوزد، همه پیدا و پنهانت بسوزد. چه داری آتشی در زیر دامان، چه داری آتشی در زیر دامان، که از آن آتش گریبانت بسوزد. گنج روان در دل ویران کنمت جای، شاید که مگر گنج به ویرانه بماند. افسانه عشق تو شدم آه و دریغا، ترسم که نمانم منو افسانه بماند، ترسم که نمانم منو افسانه بماند. Thank you. بود نسیم گلم آه عاشقانه خیش، گلم خیال تو و بلبلم ترانه خیش. کبوتری ننشیند بر این قفس تا من نشانه‌ای بفرستم به آشیانه خیش، نشانه‌ای بفرستم به آشیانه خیش. لباس فرق بذاری نصیب هر کس نیست، خوش آتنی خوش آتنی که بر آن نقش بوریا افتاد. Thank you. چون سین چون سیل میهمان شد کس در سرام نماند جا. هرگز به گل لال عذاری نرسیدیم، هرگز به گل لال عذاری نرسیدیم، چون بلبل مستی به بهاری نرسیدیم. آن روز که کار همه می ساخت خداوند، آن روز که کار همه می ساخت خداوند، ما دیر رسیدیم و به کاری نرسیدیم. از یک نگهت ز دست رفتم، رفتم ز جهان و مست رفتم. ایمان به کرشمه تو دادم و از کوی تو بت پرست رفتم، و از کوی تو بت پرست رفتم.